Nsellmilkom jiena Slim Buħaġġar nilqgħakom mal-programm ieħor minn din is-sensiela Kullana Kulturali. Programm li jitratta u iħares lejn numru ta' kodba li jiffurmaw parti mill-Enċiklopedija Maltija il-Kullana Kulturali maħruġa mill-Pen Publications. Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn is-suġġett ieħor interessanti li ġie ittrattat f'din il-kullana, għaliex fil-programm tal-lum ħanitkellmu dwar il-mużika. Żewġ volumi miktuba minn Joe Vella Bondin, il-mużika ta' Malta sal-aħħar tas-seklu 18 u il-volum li ieħor huwa il-mużika ta' Malta fis-sekli 19 u 20. Dr. Briffa, x'impressjoni ħadd meta kont qed taħdem fuq dawn iż-żewġ kodba ta' Joe Vella Bondin, l-ewwel ktieb il-mużika ta' Malta sal-aħħar tas-seklu 18 u l-ktieb ieħor li segwih huwa fil-fatt il-mużika ta' Malta fis-sekli 19 u 20. L-impressjonijiet tiegħek? L-impressjonijiet tiegħek bilfors iridu jidħlu fil-qafas tal-kullana kulturali. L-iskop tagħha bħalma se naħseb drajna, right, huwa li naraw daqsxejn il-mixja tal-moħħ Malti x'kellu ħila jagħmel tul żminijiet minkejja l-limitazzjonijiet tiegħu, limitazzjonijiet storiċi jew inkella politiċi jew soċjali tal-Malti. Fil-qasam tal-mużika, però kif qed jurina Joe Vella Bondin, il-Malti kien kapaċi jiġġenera ideat li kienu konformi mażminijiet. Hawnhekk għandna żewġ volumi li jittrattaw fid-dettall is-seklu 18, 19 u 20. All right, il-proġett kollu jibda anke minn qabel. Però anke jekk inti tieħu daw it-tlet sekli, issib li hemm ħafna x'wieħed jiftaħar bihom. Imma nispera li l-kullana kulturali tkun qed tagħti dan l-aspett intellettwali. Biss irridu nifhmu li fejn tidħol il-mużika, il-mużika ġifieri dik il-mużika malma, il-mużika marbuta ma talim formali, at night, mux dik il-mużika li tinteret f'moħħi għandi l-għana, per eżempju, li x'aktarx li hija differenti mill-aspett ta' mużika li għanna hawnhekk. Il-ftit li kenna, għaliex aħna nimmaġinaw il-ftit kienu dawk in-nies li kienu edukati daqshekk biex jipproduċu, jikkomponu, sewa, però ftit li kenna, ikkontribwew. U hekk illum il-ġurnata għandna din il-ġrajja. U inti saqsejtni fuq l-impressjonijiet tiegħi, meta rajthom għal bidu kif rajt is-suġġett, għad marijiet mela se jiġi volum irqiq. Hemm imma spiċċajna ħriġna żewġ volumi għaliex hemm il-mużika klassika, l-mużika tradizzjonali, folkloristika. All right, hemm il-mużika elettronika, forsi iktar qudiem nistaqsuh l-awtur għaliex pereżempju ma daħalx fil-mużika popolari. Ġifieri tarġa' hemm aspett ieħor tal-mużika li tħalla barra. Issa jien kif rajt li għandna biex nimlew żewġ volumi u il-mużika popolari qed titħalla barra għad Marelli mela kemm għandna. U dan huwa qasam li wieħed għandu biex jiftaħar bih, għaliex aħna tradizzjonalment il-kultura tagħna bħal ma jafu semmija dejjem kienet marbuta, jew il-biċċa kbira kienet marbuta ma l-Italja u daw l-aħħar ftit snin ukoll ma l-Ingilterra. Imma iż-żewġ pajjiżi huma rikki f'dak li huwa f'dik li hija kultura mużikali, ftehna, u aħna hawnhekk għalkemm ħafna drabi aħna nimitaw jew nikkupjaw u mbagħad nibnu eventwalment tagħna kif jiġri mhux hawn Malta biss imma f'ħafna anke qosm oħra f'partijiet oħra. Hawn ukoll għandna dik li hija tagħna. ftehmna, naturalment wieħed irid jaqra u rid jaqra fit-tul biex jifhem x'inhi dik tagħna. Fil-fema tiegħek però lil-min għandu jinteressa l-aktar dawn iż-żewġ lil-min għandhom jinteressaw l-aktar dawn iż-żewġ volumi. Ċertament li mhux biss lil dawk li għandhom l-album il-mużika. Ara, mela, dawk li għandhom l-album il-mużika sa jsibu l-kotba tagħhom qed jitkellmu fuq Malta. Alright, għaliex ħafna mill-kotba li jkunu fuq il-mużika qed jitkellmu fuq ħafna pajjiżi, però mhux fuq Malta, dik waħda. It-tieni, min irid li jkun istruit b'mod ġenerali fuq il-kultura ta' pajjiżu, dan se jinteressaħ, ġifieri anke jekk jien ma tantx interessani l-mużika, illi naqra siltiet minnu dan il-proġett minnu iż-żewġ kotba nitrattom bħala proġett wieħed, jiena sewwa huwa kontinwu fil-fatt, ma tistax jekk inti titaqrah tagħmellu ġustizzja x-xogħol titaqra iż-żewġ volumi wara xulxin. Ma ħanajt taqra siltiet minnu, forsi toġbok biss il-mużika tas-seklu 20. Għalkemm ma nistax nifhem kif tista' taqra tas-seklu 20 ma taqrax tas-seklu 19, sewax waħda tkompli mal-oħra, ma ħalli nkomplu. Mbagħad għandek l-istudjus li jrid jiskopri u jkun jaf x'għamla ta' lingwa teżisti fil-Malti fil-qasam tal-mużika. Hawnhekk jagħtilna u jagħtilna l-awtur li x'huwa mkisser fil-qasam tal-mużika. Mkisser fis-sens li huwa speċjalista. Jiswa wkoll lil dawk in-nies illi iridu jarmaw l-istil mentali tagħhom fuq kif inti tista' titkellem mod intelligenti fuq xi ħaġa li toġbok. Jiena nista' nisma' silta ta' Mozart jew Beethoven ngħid il-Marelli kemm toġobni, imma bad jekk jiġi xi ħadd jgħidli m'għaliex toġbok, naf għax toġobni, mhux hekk. Qed tifhem, ġifieri Min jaqraħ, jibda jidra ċerti affarijiet biex fil-mużika ikun kapaċi jispjega ruħu u jispjega ruħu b'mod kemmxejn intelligenti, mhux dak ngħidlu jiena tad-diskors ta' triq. Kif wettkom aktar kmieni sel nintaqgħu ma' Joseph Vella Bondin innifsu? Ħanisimgħu x'intqal waqt diskussjoni li kellu flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Joe, għandna daw iż-żewġ volumi tiegħek. Il-mużika ta' Malta sal-aħħar tas-seklu 18 u mbagħad ikompli u jibqa' sejjer għax naħseb proġett kbir kien da. Il-mużika ta' Malta fis-seklu 19 u 20. Qabel, xi ħaġa ġenerali, Joe, xi tfisser għalik il-mużika? Ġifieri fis-sens mhux qed tieħni xi definizzjoni. Definizzjoni ta' mużika li mhux naħseb is-suġġett tagħna. Mhux hekk. Ara, Charles, l-ewwel qed ningrazzjak talli stidintni għal din l-intervista fuq il-kotba tiegħi. Xi tfisser il-mużika għalija? Nista' ngħid li jiena ħajti kienet dejjem bil-mużika. Niftakar ta' xi 8 snin kont ħalt mal-banda tal-Hamrun biex nitgħallem indoq il-flawt. Però ta' 11 sena kelli nieqaf minn dan l-istorju għaliex kont ma' imrad bid-din irqiq dak iż-żmien din irqiq kien ta' xi komuni u kelli imrad ta' xi tlieta erba' xhur. U kombinazzjoni dak iż-żmien kont dieħel il-Lajsjum l-antik, fej kuna nitlu biex 150 minna li jem il-Malta kolla. Kien għadu l-belt? Jena il-Hamrun, School Street, mbagħad wara tlet sena itmur il-belt. U imħabba li kont marito u kont lift l-ewwel term tal-Lajsjum, tal-ewwel sena tal-Lajsjum, il-ġenituri tiegħi għalu issa waqqaf il-flawt u ibda studja biex nġib dak il-li kont lift l-ewwel tliet xhur li naħseb tifhem kienu daqsxejn importanti għax qiegħed tibda skola ġdida. U il-mużika qisni sejta. Umbat, meta kelli jisu xie 16 sena kont għaddi kien speċċajt low levels, il-ħamrun kien qiegħed jifforma ruħu taħt Dun Giuseppe Cachia, il-mibki Dun Giuseppe Cachia, il-kor tal-ħamrun. U darba miex jiena wħija fil-sadarjel tal-ħamrun u Dun Giuseppe Cachia ġifuna għallilna għax ma titlux fil-kor tiegħi u tħanna fil-kor tiegħu. U minn dak il-kor mbagħad bdejt inkanta wkoll ma' sur mastrijiet fil- Knejjes, ma laqwa sul-mastrijiet ta' dak iż-żmien ma' Giuseppe Camilleri, Franke Diacono, Paolo Nani u tant sul-mastrijiet bravi oħra. Iġifieri il-ħajra għall-mużika kienet qabel l-opportunitajiet li inti bdejt irċievi. Eżattament. Però daw l-opportunitajiet imbagħad jgħinuk tmur fil-Knisja, tkanta xi salm ta' Carlo Diacono, tkanta xi salm jew qudisa ta' Paolo Nani, ta' Dottor Paolo Nani u ta' Anton Nani. U ta' Tansur Master Bravior, u ta' dwitajt imma għalli xaw Malta dil-mużika tant rikka, tant sabiħa, tant interessanti inwarbuha. Jiena kont ngħidu dak iż-żmien il-kolonjalizmu kolonjali illi qishek ma tarafx l-importanza tal-aċċent tiegħek. Xi tfisser meta tgħid li aħna l-Maltin konna nwarbuha, ġifieri. Fis-sens li tmur it-teatru il-mużika ta' pajjiżi oħra ma tismax. Tmur banet ħlief neħi l-marċi, lif mużika ta' kompozitur barranin ma tis. Ġifieri. U naħseb hekk bħala studio, ma tantx kien hawn. Ma tantx kien hawn studio wkoll. Studio fuq il-kompożitur. No, għandek raġun, ma kien hemm xejn. Ma kien hemm xejn fatti. Dik li hija t-tieni ħaġa għaliex ġejjena fuq kemm kienet diffiċli għalik ir-riċerka li kważi bnejt mixejn. Tista' tkompli ġifieri. Mhux mixejn mixejn, ċas għax qabel kellna nies bħal Mifsud Bonnici. Robi Msu Bonnici, iktar qabel kenna xukod boħra, kenna Rolandi, kien kitbu xi ħaġa dwar kompożituri Maltin, però bħala storja tal-mużika ta' Malta ma kenniex. U sinċerament, meta bdejt ntaqa' ma' daw sul-mastrijiet bravi, bdejt ngħid nixtieq nagħmel xi ħaġa. Biex il-mużika ta' Malta jekk jista' jkun inxerduha anke barra minn Malta. L-ewwel narfu aħna importanti. Però ċas, mela xejn taqbix miegħi, hawn Malta jekk tintaraf ħaġa barra minn Malta, mbagħad hawn Malta issu kemm bravo, kemm dan, eċetera, eċetera. Għandek raġun. Jiġifieri hemm dik it-tendenza sfortunatament. U għamilt il-sib kont kemm kelli forsi 25-26 sena, illa għamilt li taffarijiet, daqsxejn kont ambizzjuż immens, illi jekk jista' jkun f'xi dizzjonarju internazzjonali inġib xi ħaġa fuq kompożituri Maltin, l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa illi nikteb l-istorja tal-mużika ġewwa Malta, u tielet ħaġa li nippubblika xi edizzjoni ta' xogħol importanti ta' kompożitur Malti. U il-lejm tiegħi kien li nagħmilhom mhux hawn Malta imma barra minn Malta, probably kont qiegħed noħrom l-Ingilterra dak iż-żmien. Iva, bdejt mill- It-tieni wieħed naf il-irnexxi li għax qiegħed fidi. Eżattament. L-ewwel wieħed li semmi il-dizzjonarju dizzjonarju internazzjonali. Dan ġi iva rnexxi l-ġi hekk. Darba kont qiegħed naqra fuq xi kompożitur. Insejt li ma kien Malti li ġab xi ħaġa fuqu fil-Groves Dictionary of Music and Music li huwa magħruf mad-dinja kollha. U kien hemm xi fatti ħsiena. No, no, kien artiklu ġenerali fuq Malta. Sewa. Kien artiklu li kien isemmi biss basikament il-folklor. Affarijiet oħra fuq l-art music xejn. U kombat titra lill-Dr. Sadi Stanley, Dr. Stanley Sadi li kien il-ġenerali editor tal-Groves. U għatlu ismatlu għek għaddek artiklu illi assolutament mux iħat jamil nur għal Malta. U tajtu raġuniet. Xit leġimat wara nirċevitra, ħad għosb li tratijak għalli Dr. Sadi, għajli xessibijiet għandek dwar il-mużika ta' Malta. U kon ktib titra illi kien fija xessit facċati. Kon semmejt ħafna kompożituri l-istorja ġenerata l-mużika f'Malta. Ġimma wara kitibli. Għalli thank you for your letter, għalli dik kienet il-ħaġa illi xtaqt inkun naf. Għalli s-sektor il-qoddim, għan issa għalli għeddin nipreparaw edizzjoni ġdida tal-Groves, l-edizzjoni tal-Millennium. U għalli iktar qoddim nikuntattjawk biex tibda tikkontribwixxi fil-. Groves. U vera, xejt leċir wara, nirċive l-lista ta' kompozituri xteq jaffu fuqom, issa ma beda xol, u sa' nistanajt li l-aħħar edizzjoni tal-Groves jinkludi ma' 30 kompozitur Malti l-aqwa li għandna. U l-artiklu ġenerali fuq Malta fej qabel kien ta' xi 600 kelma, issa huwa kważi 3,000 kelma. Li parti minnu irnexxielek. U kien ħadd gost immens insomma. It-tieni ħaġa biex ninġel dawk il-kotba. Ma bdejt naħseb biex niktab l-istorja tal-mużika, però l-ewwel aim tiegħi kien inkbu bl-Ingliż biex nippubblika barra minn Malta wkoll. Però dak iż-żmien kont ktibt li inti u kitib li Michael Schiavone tal-Pien. U qaluli bil-proġett fenomenali, proġett verament kbir, verament ta' minn ifaħru, illi kellkom illi kien biex nagħmlu bażikament biblioteka. Librerija kważi kważi tal-aspetti differenti tal-kultura Maltija. U stednituni biex nikteb dwar il-mużika ta' Malta. Iva, u blajnuna kbira ta' Michael Schiavone, għax dejjem ġera warajju għan kinti wkoll, irnexxiel nikbu. Però meta ħatlu il-manuskritt, tant kemm kien kbir Michael Schiavone, il-qalli ġew qalli daħna ħajkollu naqsmu f'żewġ volumi. U bekk ġew iż-żewġ volumi il-qegħdin nitkellmu fuq. U fl-istess ħin ġew, però ġew politi għax wieħed ikompli mal-ieħor. Iva, infatti bażikament huwa il-manuskritt li kont tajt il-Michael Schiavone maqsum fit-tnejn. Il-ka ħaġa li hemm żejdu huma l-affarijiet anċillari, bħal pereżempju l-introduzzjoni għal tieni volum u anke glossarju fl-aħħar u dawn l-affarijiet. U bekk twildet it-tieni biċċa biex ngħidlek tal-proġett illi kelli. It-tielet biċċa kienet illi nippubblika xi edizzjoni ta' xogħol importanti ta' kompożitur Malti biex għalmendu dan il-kompożitur issumru wkoll barra minn Malta. U dak iż-żmien kont mort il-Pariġi mal-kanon kullu Monsignor Giovanna Zoppardi biex nagħmlu xi riċerka fuq Nikolo Żwar illi kellu jagħmel esibizzjoni tiegħu fuq fil-Mużew tal-Katedral. U għahna nqalbu fil-Bibliotek Nazzjonali ġi Stabat Mater ta' Girolamo Abos. Mill-li rajtu għaddana veru xogħol importanti, xogħol kbir, xogħol sabiħ, u deċidejt biex nagħmel l-edizzjoni tiegħu. Assemmija ġew Girolamo Abos huwa kien Malti. Girolamo Abos kien Malti. Twielet fil-1715 ġewwa l-Belt ta' 12 sena mar Napli. Biex jistudja u baqa Napli turomlu kollu. Però ċas, raj dokumenti anki ta' wara mewtu fejn iġi msemmi Girolamo Abos dinazzjoni Maltese. Jew inkella Girolamo Abos dell'Isola di Malta. Ġifri baqa sal-aħħar, anki wara mewtu magħruf bħala li kien Malti. Wieħed mill-personaġġi Maltin li importanti għamlunna ġieħ barra minn Malta. U min jaf xi ftit fuq verament jagħtik raġun għax veru għamlu n-naġieħ. Dan aspiċċa wkoll maestro di kappella tal-katedral ta' Napli. Sewa. L-iktar pożizzjoni. Fix-xogħol tiegħek fil-kotba li għandek hawnhekk. Inti ittrattajt mhux il-Girolamo Abos biss imma anke kompożituri oħrajn ġifieri semmija jistgħu ifittxu u jaqraw fuq dawn il-kompożituri. Importanti għaliex bil-kontribuzzjoni li tajt inti għal-mużika li kifet naraw hawnhekk tasal sal-aħħar tas-seklu 20 mill-bidu rajt bl-iżviluppi kollha għandna kompilazzjoni sħiħa ta' xofra il-moħħ Malti fil-qasam tal-mużika. Verissimo. Naturalment dejjem soġġetti għal l-influenza tiegħi personali, għal suġġettività tiegħi, fis-sens li forsi jkun hemm xi ħadd ma jaqbilx li dak il-kompożitur kien importanti jiena tajt għax hemm ħafna kompożituri Charles. Hemm oħrajn li ma semmejtx. Pereżempju hemm Giuseppe Arena li kien Malti wkoll illi l-istess ħaġa bħal Abos mar jistudja ġo Napli, mbagħad sar wieħed mill-aqwa kompożituri tal-opri ġewwa Napli, dak qal semmejtu. Raġunu prinċipali kienet illi dak iż-żmien ma kellix biżejjed informazzjoni fuq Girolamo fuq Giuseppe Arena. U hemm oħrajn, forsi jgħiduli għax anke fil-gazzetti kitbu kif Ġovella Bandin ma semmix dal-kompozitur, jew l-kompozitur ieħor. Però meta awtur jikteb inti awtur taf xi ġifieri, dejjem soġġett għal tendenzi personali tiegħu. Dak li jaħseb huwa importanti. Jiena dan inħossu element ta' saħħa fis-sens illi issa għandna l-proġett. Il-proġett tagħna żewġ kotba fuq il-mużika, fuq il-ġrajja tal-mużika Maltija jew ta' Malta, għax hemm differenza. Issa xi jmiss, imiss illi min jidirlu illi għandu jitkompla għandu fuq xi jibni. Verissimo. Mentri qabel biex tibni inti tittoqgħod tiġri l-awwol hemm, tissifer u dakollu. Issa hemm fuq xi nibnu. Jiena dejjem hekk insostni illi r-riċerka toħroġ. U maddumx ma toħroġ biex jekk ikun hemm erba, ħamsa, sitta anka mija oħra li jistgħu jibnu fuqha nkunu qed nagħmlu l-ġid. Verissimo. Infatti meta toħroġ ir-riċerka ma tibqax tal-awtur individwali, imma issir tal-pajjiż u tan-nies li japplika lihom dik ir-riċerka. Sewa, ftit fadlilna ħin, però għandi xi ħaġa li vera laqtitni jien. Komment tiegħek hawnhekk u nixtieqek illi tikkummenta fuqu. Inti bħalma taf jiena l-qasam tiegħi huwa l-lingwa u l-letteratura. Allura, inti mument minnhom għad il-karattru tal-lingwa qed nikkwotak ġo. Il-karattru tal-lingwa ta' poplu jaffetwa inevitabilment in-natura tal-mużika tiegħu. U mbagħad żidt b'mod fundamentali. Verissimo. Inti spiegajta hawnhekk. Però nixtieqek telabora hekk issa spontanjament wakka mill-riċerka li tiftakar fuq dan il-pont. Ara, il-lingwa kif taf ċas għandha ċertu mużikalità. Aħna pereżempju l-mużikalità tagħna hija illi meta naslu għall-aħħar tas-sentenza il-vuċi titbaxxa, jiġifieri tinżel l-isfel. U dikka taffetwa il-kompożitur kif affetwa il-lingwa ta' Vorġak ta' Ċekoslovak minn għalija. Anki meta tisma' mużika Angliża, tajdina mużika Angliża. Għaliex? Għaliex il-kompożitur awtomatikament jiġi influenzat bil-lingwa tiegħu, dik il-lingwa illi trabba fiha. Illi jiex fija. Aħna anki tuħu kanzunetta, per eżempju, kanzunetta taklim bil-Malti. Xi kanzunetti jinstemaw ma jduqux tajjeb għall-widna tagħna, u hemm kanzunetti oħra illi jduqqu tajjeb għall-widna tagħna, għaliex għax fieħed il-kompożitur prova jiġi influenza lil nifsu min-lingwa ta' pajjiż barrani. Mentri kompożitur oħra Malti ħalla lil nifsu jiġi influenzat mill-mużikalità tal-lingwa tiegħu. Infatti għalhekk għandna folklor. Il-folklor huwa xi huwa l-ispirtu tal-lingwa fil-mużika. Jiġifieri, dim nhar ma jrid il-kompożitur il-veri jassorbix il-lingwa tiegħu huwa jikteb jiġi influenzat minn dina il-mużika, minn dina il-mużikalità tal-lingwa. U din hija tapplika sew għall-folklor u sew għall-mużika. U sew għall-mużika. Tuħu forsi nistgħu nsemmi ċas kamilleri tuħu biċċa ta' mużika tiegħu. Għaċċas kamilleri l-iktar bniedem illi studja il-mużikalità tal-lingwa. Dak li semma fil-ktib tiegħu is-Soundscape Malti. U ġi influenzat minn daka u mingħajr ma jrid dik il-mużikalità is-Soundscape ta' pajjiżna huwa barra l-lingwa iddaħħal ukoll il-ħsejjes tan-natura ta' Malta, iddaħħal l-ekos tal-muntanji tal-għolijiet tal-Malta u dawn l-affarijiet. Inti fl-istess ħin qed tgħina definizzjoni ta' x'inhi mużika Maltija. Użgur, użgur verissimo. Però meta qed jaħseb ċas jindun il dawn il-fatti fundamentali li għandha x'taqsam mal-mużika. L-aħħar mistoqsija għaliex il-ħin qed jgħaddi u forsi twiġibha fil-qosor kemm tista' għax naħseb li minuta fadlilna. Inti f'dan ix-xogħol għalkemm wasalt sas-seklu 20 ma trattajtx il-mużika moderna pop biex niftehmu. Kien hemm xi raġuni? Raġuna fundamentali, ma nax biżjed fuqha. U ma kellix xabtiet noqgħod nagħmel riċerka fuqha. Dik hija naħa tal-mużika importanti ħafna da żmien kważi għaw Malta. Hija parti mill-kultura wkoll. Importanti u trid xi ħadd biex jam studju dettaljet fuqa. So. Pero dan huwa fenomenu ta' tawaratini gwerra kbira, għax hemmhekk bdiet mużika dik il-dażbina jdula il-mużika pop, jiġifieri ma tantx għandek perjodu xi wieħed jikkaverja wkoll. Plus il-fatt li anke kont ħafu dawn id-dettalji rtib kien jiġi mbagħad mhux kont il-ġejjin. Ridu volum ieħor. Ok, Joe, nirringrazzjak ta' dan it-tarif u nawguralek li tibqa' tmexxi din ir-riċerka fil-mużika ta' Malta. Nadu issa biex nisimgħu silta qasira mit-tieni volum il-mużika ta' Malta fis-sekli 19 u 20. F'ħafna qosma, is-seklu 19 beda xejri ġodda. Ral-bidu tas-saltna tal-Ingliżi, ral-bidu tal-moviment sot li kellu jwassal għall-Malta indipendenti, ral-ħolqien tal-partiti politiċi, ral-Malti li l-sin tal-kotra jibda l-ġlieda, bil-għajnuna żgur mhux dejjem altruistika tal-ħakkiem Angliżi biex jieħu preċedenza fuq it-Taljan, li l-sin tal-ftit, li l-sin tal-aristokrazija li dejjem saħqet fuq dak li sejħet l-Italjanità ta' art welidna. Ral knisja tikseb influenza akbar fuq il-ħajja ta' kuljum tal-poplu Malti li beda jdur aktar leha. Għax rafija tarka ta' protezzjoni fil-problemi dejjem jinbidlu tal-għajxin ta' kuljum u mexxejja qlija fil-ġlieda politika. Ra speċjalment fl-ewwel nofs tiegħu l-ekonomija Maltija li taħt l-ordni minkejja l-problemi fi żmien qasir dejjem kibret tmur ħafna lura biex il-faqar aktar żdied u nfirex. F'dik li mużika, is-seklu 19 ra wkoll ħafna bidliet. Sfortunatament bosta minnhom ġabu riżultati negattivi. Xi wħud mill-iżviluppi innovattivi li daħħal l-ordni twarbu. Minħabba tmiem ħesrem tal-kappella di mużika, tal-kappella konventwali, dik tal-katedral ma kellix aktar ma min tista' tkejjel lilha anfisha. U gradatament marret lura mill-istat ta' eċċellenza mill-ħuq fis-seklu ta' qabel. Il-prodott mużikali li kien jinstema telef xi ftit mill-firxa li kellu biex ħaxejra aktar magħluqa u anqas varjata. U permezz ta' dik is-silta niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali, sensiela li tħares lej numru ta' kodba li jitrattaw suġġetti interessanti. Il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nħarsu lejn aktar kodba u niltaqgħu ma' aktar awturi għaliex fl-edizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar il-ktieb Il-Kodba Atfal. Għalhekk unu miegħi il-ġimgħa d-dieħla flimkien ma' Dr. Charles Briffa u l-mistiedna tagħna bħallum ġimgħa fl-istess ingrazzi li kontu magħna saħħit.